け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 7つのドラゴンボールはギニュー特戦隊の手に。 俺はフリーザ様にドラゴンボールを持っていこう。あとはお前らで勝手にやれ。 おお、最高です。 せっかく悪の帝王フリーザを倒すため手を結んだベジータとご飯たちだったが、 おいグルド、おめえから先にあのチビ二人を片付けちゃえよ。 よし。 超魔術かトリックか、ミスターグルドが怒ったぞ。 w szponach wroga。Szykują zmasowany atak. Myślą, że im się uda. Teraz. Więc to tak.Co oni sobie wyobrażają? Znikli. Gdzie oni są? Tam. Jakim cudem poruszają się tak szybko? Nie mogę dłużej wstrzymywać oddechu.Radzą sobie lepiej niż przypuszczałem. Widzieliście to? Modyfikują siłę ciosu, zachowując tę samą postać. Twoi kumple dobrze sobie radzą. Zgadza się. Przybyło im sił, ale czy wytrzymają? Nie do wiary. Nie sądziłem, że potrafisz zaatakować z taką siłą.Wódz Namechan rozbudził drzemiące we mnie siły. Uważaj, bestia znowu atakuje. Pamiętajmy, że potrafi zatrzymać czas. Jesteś gotów? Tak. nie widzę ich. Gdzie oni są? Złapię was. Zostawcie mnie. Nie przypuszczałem, że są tacy szybcy. Nie poznaliście wszystkich moich sztuczek. Dostanę was. Nic z tego. Prędko, atakujemy. Do licha, znowu nam uciekł. Coś podobniego, ta niezdara ucieka. Założycie się, że przegra? Stawiam tabliczkę czekolady. Jeżeli się podda, dostaniesz ją. Zgoda. Tracę oddech. Atakowanie i zatrzymywanie czasu straszliwie mnie wyczerpuje. Co ich napadło? Krillan i Son Gokan wpadli tu nagle, zabrali kryształową kulę i odlecieli razem z Vegetą, z najgorszym wrogiem. Co? Był z nimi Vegeta? Co oni kombinują? Chciałabym wiedzieć. Nie zostanę tu ani chwili dłużej. Nie masz wyboru. Wasz statek kosmiczny nie nadaje się do podróży. Nie masz czym wrócić na Ziemię. Songo wystartował 6 dni temu. Lada chwila powinien już u was być. Nie słyszę. Mów głośniej. Co powiedziałeś? Czy to normalne, że zostawili mnie samą? Jak zwykle jesteś roztargniony. Proszę cię, Songo, ratuj mnie. Zmęczył się. Ma już dosyć. Nie przerywajmy ataku. Podda się. Przestańcie. Nie mam już siły atakować. Pozostało mi jedno wyjście. Schowam się i odpocznę. Tu, za tą skałą. Nie widzę go. Jest za skałą. Ratunku, znowu oni. Przestańcie. Thank you. Spójrzcie na tego tchórza. Ale wstyd. I pomyśleć, że należy do elitarnej jednostki. Posłuchaj mnie, ofiaro. Jeżeli ulegniesz tym pędrakom, wyrzucimy cię z jednostki. Nigdy już razem nie pójdziemy na herbatkę. Dobrze. Pokonam ich, obiecuję. Nie pozwolę im wygrać. Jeszcze raz. Zaatakujemy go z całej siły. Świetnie. Znowu oni. Mam jeszcze jeden pomysł. Co się stało? Jestem kompletnie sparaliżowany. Możecie się miotać do woli. Jesteście w mojej mocy. Obezwładnił nas. Nie mogę się ruszyć. Jestem bezsilny. Unieruchomiłem was na dobre. Jesteśmy na jego łasce. Nastraszyliśmy go i poradził sobie. Posłużył się magią, by sparaliżować przeciwników. Nie pokonał ich jeszcze. Przegrałeś zakład. Minęły 2 minuty. Mówiłeś, że walka nie potrwa dłużej. Zgoda. Obiecałem, więc daję. Oto twoja czekolada. Dali się złapać w pułapkę. Uprzedzałem, by nie atakowali od przodu. Sami się załatwili. Pożałujecie, że poniżyliście mnie w oczach moich przyjaciół. Brawo, zmiażdż ich. Nie wahaj się. Pamiętaj, co ci grozi. Coś ci pokażę. Teraz zajmę się tobą, żebyś nie był zazdrosny. Raz, dwa, trzy, a masz. Na co czekasz? Dlaczego ich nie wykończyłeś? Pośpiesz się, nie będziemy czekać do rana. Załatw ich. Mam ich wykończyć? Cierpliwości. Przyda mi się to drzewo. Yeah. Co wy na to? Podoba się wam mój pomysł? Postanowiłem was upiec. Patrzcie, jaki ładny Rożen. Spróbujcie się uwolnić, tylko szybko, bo za chwilę będzie za późno. Spróbujcie. Tatusiu, pomóż mi. Szatanie, ratuj nas. Son Gohan? Czuję, że wpadł w tarapaty. Mimo odległości, szatan usłyszał wezwanie Son Gohana. Niestety, nie może mu pomóc. Szatanie, na próżno się męczysz. Nie uratujesz go. Zakrztusiłem się. Nie wysilajcie się. I tak się nie poruszycie. Nigdy się nie uwolnicie. Zginiecie. Jesteś starszy. Zacznę więc od ciebie. Son Gohan, nie jesteś w stanie nic zrobić? Obawiam się, że nie. Nie mam dość siły. Wybiła wasza godzina. Uwaga! Jesteśmy wolni. Uratowani. Uratowani. Nie miałeś prawa, nędzniku. To była walka między mną a nimi. Nie miałeś prawa się wtrącać. Nie obchodzą mnie twoje prawa. W tej walce idzie jedynie o zwycięstwo. Zdrajco, zawsze starałeś się mnie poniżyć. Żałuję, że dotychczas nie miałem okazji się zemścić. Zabierzesz swoje żale do piekła. Niewiele brakowało, a wykończyłby nas. Dziękuję. Zrobiłem to we własnym interesie. Miałem z nim porachunki. Poprzysiągłem zemstę i dziś nadarzyła się okazja. Nie myślcie, że ocaliliście skórę. To nie koniec. Tych trzech na nas czeka. Nie mówiłem, że sobie z nimi nie poradzi? Teraz nasza kolej. Nie zapominaj, że brak dwóch z nas obniża nasze szanse. Siło zwierzęca. Siło piekielna. Siło czysta. Połączenie jak palce u dłoni. Jest nas tylko trzech. Szef musi zaangażować nowego żołnierza. Słusznie. Tymczasem mamy dość siły, by poradzić sobie z tymi mikrusami. Zajmijcie się małymi. Ja wykończę Vegetę. Zgoda. Będziemy losować. Zaczynajmy. Pałka. Zapałka. Dwa kije. Ten, kto wygrywa, ten bije. No my, regardez les amis. Patrz, jak oni się bawią, nie do wiary. Może by ich teraz zaatakować? Z nimi nie pójdzie tak łatwo. Niebawem Songo zjawi się na planecie Namek. Straszliwy tyran doskonale zabezpieczył się przed ewentualnym atakiem przeciwnika. Czy Krillin, Son Gohan i Vegeta zdołają pokonać żołnierzy sił specjalnych? Nie sposób w tej chwili przewidzieć wyniku walki. そろそろ殺してあげるね。覚悟はいいかな。次回ドラゴンボール Z 猛攻リクーム、悪くて強くてとんでもないやつ。